عباس قال لو ان لي بكم قوة او آل ركن شديد کاش کی تم سے لڑنے کی میرے پاس طاقت ہوتی. قال لو ان لي بكم قوة تم سے لڑنے کی تم سے نمٹنے کی میرے پاس طاقت ہوتی اور آل الى ركن شديد یا میں کوئی مضبوط آسرا رکھتا میرے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوتے تو تم اس طرح حرکت نہیں کر سکتے. یہ رسول کی بے بتی ظاہر کی جا رہی ہے اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول مختار کو ہوتا جس کے تحت جو جس کے چرم میں بہانوں کا کام کرو تو سب نہیں ہوگا بہانوں کا کام کرو تو سب نہیں ہوگا یہ سب کہنے کی بات ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ رسول اتنا بےبس ہوتا ہے اور ایک رسول کی بے بتی اس کے قوم کے سامنے بالکل واضح انداز میں بیان کر دی گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی یہ پریشانی یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں جو چھوٹروں کی شکل میں ایک نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہا علی تم اور اس لیے رکھ دلو ہم انسان نہیں ہم چھوٹر نہیں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں نہیں اصلی نہ ہماری طرف پہنچنا یہ تو بہت دور کی بات ہے کس تک نہیں پہنچ سکتے نہیں اصلی تیرے پر ہاتھ اٹھا کر کے دیکھا نہیں اصلی نہیں نہیں پہنچ سکتے سلسلے کا تو ہم تک نہیں پہنچ سکتے. یہ کام کر رہا ہے قرآن حکیم اور ضمیر بھی آتا ہے تو کوئی نہ کوئی نقطہ پیش رہا ہوتا ہے ہم موجود ہیں ہماری طرف آنا یہ تو بہت دور کی بات ہے کس تک نہیں پہنچ سکتے ہم سچ کر کے تو دیکھے لیکن کیا لگ بڑھتا پہ دیتے ہیں آل اللہ تین لاکھ اس میں ربی نہیں اصل میں نہیں کس تک نہیں پہنچ سکتے اس میں تو اللہ سے دیکھے ہوئے پیغمبر فرشتوں آخر جو اہل کو دیتے تھے میرے لال راتی رات آپ اپنے اہل کو لے کر کے جو ایمان لے آئے ہیں ایمان والے ہیں وہاں سے لے کر نکل جائیے اس لیے کہ یہ بستی میری بھی آزاد بننے والی ہے اور اللہ نے جس ٹائم مقرر کیا وقت بات ہے لما ادھر مسجد ہے اللہ کسی بھی بچے گا پورا تو بالکل قریب ہے آپ جلدی سے نکل جائیے بکرم کا نکل جائیے پرما جا رام جالنا ہے ابھی ہم ساتھ لینا ہے رام کرنا والے گا اتنا رقم ادھر سلام بارہ مردہ کا حصہ بنا دیا ہم نے اس بچی ہمیں استدلال یہ کرنا ہے کہ اگر لوط علیہ السلام کا بہت قوم ہوتا تو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی اپنے قوم کے سامنے اتنی دہائی دینے کی کیا ضرورت تھی اتنی رسوے سے اپنی درخواست کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے مہمان کے بارے میں مجھے رسوے لگتے انسان ہی بندہ کبھی دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے ان کو بھی غلط کرنا نہیں تھا. ایک معزز پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا بکریوں والوں کے درمیان کچھ بکریاں تھیں وہ کھیتی والے کی کھیت میں پڑ گئی اور پورا کھیت صاف کر لیں مقدمہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ جس کے کھیت کا نقصان ہوا ہے یہ بکریوں والے اپنی پوری بکریوں کو دے دیں. اللہ کے پیغمبر باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ فیصلہ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ ہم تو جائیں کام سے بکریوں کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا کہ کھیتی والوں کو دے دی جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے فیصلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر داؤد علیہ السلام کے غلط قائم تھا تو یہ غلط فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اگر جان پوچھ کر انہوں نے غلط فیصلہ کیا تو کیا شان مجیت کی تنقید نہیں ہوتی ہے کتنا بڑا الزام آتا ہے مجیت کے اوپر کیا مطلب ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی غلط قائم نہیں تھا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے احساس کے اندر کرنا کہ وہ 99 اور ایک کا جھگڑا تھا. ایک بھائی کے پاس 99 دن دیا تھی اور ایک کے پاس ایک تھی. اب وہ جھگڑا کر رہا تھا کہ ایک بکری بھی میری بکریوں میں شامل کر دے. ایک بیچارا غریب تھا وہ میرے طرف زمان بھی نہیں تھا تو یہ دونوں پانی باغ کی طرف سے دماغ خاص کر کے اندر آئے تو حضرت ابراہیم نے کام دے دیا پتا سے بڑھ گئے تو شاید وہ قتل کی طرف سے میرے پاس آئے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈرنا اس کا سبق کیا تھا؟ اگر بہت قریب ہوتا تو ڈرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ کوئی مجھے قتل کرنے کے بعد سنا ہے بلکہ کوئی مقدمہ لے کر کے آئے. اللہ کا حضرت السلام علیہ السلام کو غائب کال میں پانا, حضرت داؤد علیہ السلام کو غائب کال میں پانا, حضرت آدم علیہ السلام کو تھا, اور نہ اسی طریقے سے حضرت علیہ السلام کو پانا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ حضرت علیہ السلام کو, کسی کو غائب کال میں نہیں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا گیا بیٹے کے بارے میں سازشیں ہو رہی ہیں, سازش قائم حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں ہوا. اگر سازش قائم نہ جاتا کہ میرے بچوں کو جنگل میں گھمانے کے لیے اور کھیل کود کے لیے لے جا رہے ہیں بلکہ مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں, اندھیر میں ڈالنے کے لیے چلے جا رہے ہیں, تو کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے مقصد جگہ کام کے ساتھ نہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائیوں نے جو مشورہ کیا تھا, جو سازش کی تھی, سازش قائم حضرت یعقوب کو نہیں ہو سکا. اگر سازش قائم ہو گیا ہوتا تو کبھی بھی اپنے مقصد جگہ کو ان دشمن بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجتے. اور جب یہ بھائی ان کو اندھے کنویں میں ڈال کر کے شام کے وقت روتے ہوئے واپس آتے ہیں, جاؤ یا باہر نیشان یا کن تاری نہ آنا, ان میں بھرم میں مت کر کے طرف نہ لیجیے, ان میں مت نہ کر کے رہتے جو نام کا دم ہمیں نظر نہ رہے تھے مساوت ہی شام کے وقت روتے ہوئے آئے کن مگر مت کیا تم آتے ہوئے کہا کہ ابا ہم لوگ دوڑنے کے لیے چلے گئے, اپنے سامان کے پاس ہم نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا, بتایا اپنا یوسف آئندہ متا آئینہ اپنے متا اپنے سامان کے پاس ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا اور بھیڑیا آ کر کے کھا گیا, بھیڑیا آ کر کے کھا گیا. اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو غیر قائم ہوتا تو فوراً دوڑے دوڑے جاتے ہیں جس کنویں کے اندر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑا تو کنویں سے نکال لیتے. تھوڑی دور کی تو بات کری, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی بہت کام نہیں ہوتا, برسوں روتے رہے اور قرآن حکم کہتا ہے ابھی ابا کا ہم نے خود لکھے ہوئے کبھی بیٹے سے ضمن میں روتے رہتے ان کی آنکھیں سپورٹ ہو گئی تھی, آنکھوں کی بیماری جاتی رہی تھی. اگر وہ کوئی ہوتا تو رو رہے تھے اپنے آنکھوں کا مات کرنے کا سبق کیا تھا, ضرورت کیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی بہت کام نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر قائم میں پھیلا نہیں تھا, اس لیے بڑی اچھی بات یاد آئی سورج نہ ہی لیکن اللہ کرنا چاہ رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کی جانچ کی, پرندوں کی جانچ کی, انہوں نے دیکھا کہ حدود کہیں دکھائی نہ دے رہا, کہا ان کا نام نل گائے گی وہاں حاضر ہو پوچھ کر تمہیں وہاں کدھر گیا, میں واجبن میں آزاد ان سے دوں گا, بہت سخت آزاد دوں گا, بہت سخت سزا دوں گا اسے اور آج بہن میں سزا سزا لوں گا, یہ بغیر کسی نے بہت ایسے اور لڑاکیوں نے جو سلطان نے دن میرے پاس تو وہاں سے زمین لے کر جائے, اتنے میں حضور اس طور پر آ کر کے پہنچا, سما کا سزا ہٹائی نہیں تھوڑی نیتی اور نیند دی کہ حضور وہاں آ پہنچا اور کہا ان میں احق کے بیمار ہم کسی دن رجیت کا منصبہ بنا دیں یا کہ مجھے ایسی بات کا علم ہے جس بات کا علم آپ کو نہیں, یہ احق کے بیمار ہم کہیں کہیں جس بات کا علم مجھے ہے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے, اور جانتے ہیں میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لیتا ہوں. اور لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم نہیں ہو سکا کہ حضور گیا کہاں, حضور نے بتا رہے کہ میں شہر سبا سے آ رہا ہوں, اور پھر حضور کا یہ کہنا کہ جس بات کا علم مجھے تمہیں نہیں ہے, بتائیے صاف صاف یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے, شیطان کا بھی اور ان کا کہ نبی کا علم نہیں ہوتا, پرندہ حقیر اسے بھی معلوم ہے کہ نبی کا علم نہیں ہوتا, اگر اسے معلوم ہوتا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے تو کبھی حضور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کرتا کہ یہ حق بھی معلوم تو حضور جس بات کا علم مجھے اس کا آپ کو نہیں ہے. بلا کہ پرندوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ انسان بلانے سے بہتر نہیں ہوتا کہ حضور تلاش کر کے لایا جاتا ہے, رشتے کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے, پوری تقریر ہو جاتی ہے, کسی مقرر کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی, خدا کی قتل اس کے اوپر صرف حضور قتل کر کے یا قتل کیا جاتا, پوری تقریر ختم تھی, پوری تقریر ختم تھی. اللہ تبارک تعالیٰ کون سی پرندے کا تذکرہ قرآن حکم میں فرمایا, کون سی پرندے نے کہا خود ہی جا کر کے دکھا دیا جاتا تک ختم کی, اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت السلام علیہ السلام سبھی کا ایک علم نہیں تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہے, فاطمہ پارا کھولی پورا نام اللہ کا بار پہلے اپنے حبیب کو خطاب کر کے جیسا آپ کہو. ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہو کیا کہنا ہے. اللہ اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم من ان اتبعوا الا ما يوحى الي كن حبيب صلى الله عليه وسلم افلا تتفكرون. اسی رحمان کہہ رہے ہیں ہمارے حبیب آپ کہہ دیجیے, اللہ اعلان فرما دیجیے کہ میرے پاس غیب کے خزانہ نہیں ہے, میں مختار سے نہیں ہوں, جسے چاہے جی جس سے چاہے لے لے, یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. بنا عالم الغیب مطلب غیب کا نہیں جانتا, وہی جملہ ہے جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حبیب آپ حضرت نوح کو جملہ ریپیٹ فرما دیجیے, اور یہ جملہ آپ ریپیٹ فرما رہے. اللہ اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے, میں نے کہتا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں, میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وہی کی جاتی ہے. بات ختم ہو گئی. ان آپ کا وہ علم نہیں ہے جو بتا دیا جاتا ہے, تمہیں بتا دیتا ہوں میں غیب کا علم نہیں جانتا, میں جو کچھ بتاتا ہوں وہی ہوتی ہے. بات کتنی کلیئر ہے, کتنی صاف ہے, کتنی واضح ہے. ان آپ کا وہ علم نہیں ہے میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے اوپر وہی کی جاتی ہے. میں جو بھی باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں وہ سب وہی ہوتی ہے, اپنی طرف سے میں کچھ بیان نہیں کرتا, معلوم گھر نہیں ان اب تک وہی لانا یہ تھا. انہوں نے پورا مسئلہ کلیئر کر کے رکھ دیا. دوسرے آپ لاگ رہے یہ میں نے پڑھ کے آئے تھے پورا آرام سے اللہ تبارک تعالیٰ کرواتا ہے. اللہ امن کو لمبتی نفا ولا ضرا الا ما شاء الله. یہ آج بالکل اپنے محمل میں ساتھ ہے. ولو كنت اعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اور ہمارے حبیب آپ کہہ دیجیے کہ میں اپنی ذات کے لیے لا املک لنفسی اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں. اب بتائیے کہ نبی جب اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا تو کوئی ولی دوسرے کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں, نفسی کا لفظ ہے یہ نہیں کہ کسی اور کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اپنے لیے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ یہ کہہ دیجیے میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ولی کسی دوسرے کے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے مالک ہے؟ تو آپ کہہ دیجیے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. ولو كنت اعلم الغيب اگر میں غیب کا علم جانتا تو وقت اکثر تم نے کہا تو بہت سا خیر جمع کر لیتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں چاہی لیکن آپ کو نہیں ملی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا تھا کہ میری امت کو اختلاف نہ کر سکے, بہت ساری چیزیں چاہیے آپ نے لیکن آپ کی اچانک پوری نہیں کی گئی. تو لفظ تک کہتے میرا خیر اگر میں غیر قول میں جانتا تو بہت سا خیر جمع کر لیتا اور میں نام مسئلے کی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور آپ کو نقصان پہنچا لادانے ایجپٹ کے اندر آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے, آپ کے سر میں زخم آیا, آپ پاؤ کے وہاں آپ کو لہو لہان کیا گیا, اسی طریقے سے بے شمار تکلیفیں آپ کے اوپر آئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ بہت سارے خیر جمع کر لیتے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی. آپ کو تکلیف پہنچنی لگا آپ کے ہوٹل میں, یہ آپ اپنے محمل میں بالکل صاف ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے وہ منطق کی اصطلاح میں قیاس استثنائی ہے, اور قیاس استثنائی کا جو نتیجہ ہوتا بالکل پرفیکٹ ہوتا. اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں بہت سا خیر جمع کر لیتا, مجھے نقصان نہیں پہنچتا, مگر آپ کو نقصان پہنچا لہذا آپ کو غیر قائم نہیں تھا. آپ کب بات ہے؟ اتنا ہی کا نتیجہ کتنی ایک بات اور بتاؤں کہ خطبہ مسلمہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی ہے, جانتے ہیں وہ کس طلاق میں نازل ہوئی ہے؟ آپ اس سے پہلے جتنی بھی آیات میں آپ کا حوالے, آپ کو ایک عجیب غریب بات معلوم ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا, قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون اياهم. تو وہی بات میں کریے. اور اسی آیت کے بعد ایک آیت اور ہے جس سے روکو ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بہت ساری آیات ہیں. یہ بتاؤ کہ یہ بارانک باغات کس نے بنائے, آسمان سے پانی کس نے نازل کیا وغیرہ وغیرہ. ہاں اللہ کے علاوہ تو اور الہ ہے. یہ تمہیں فرما جا رہا ہے کہ زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا. اور اسی طریقے سے دو بندوں کے درمیان اسے آم کس نے رکھی. اسی طریقے سے روشنی کس نے بنائی, تاریخی کس نے بنائی, روشنی اور تاریخی کے اندر ہدایت کون دیتا تمہیں. اللہ مان اللہ, اللہ مان اللہ, اللہ مان اللہ. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ ہر بات کہنے کے بعد اللہ مان اللہ کہا جا رہا ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ اب جہاں یہ ساری باتیں ختم ہوتی ہیں اس کے فوراً بعد یہ کہا جانا کہ آپ کہہ دیجیے کہ جو آسمان اور زمینوں میں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں. سر اس کا یہی مطلب نہیں, سر الوہیت اور علم غیب دونوں لازم و ملزوم ہیں. نہیں سمجھے, الوہیت اور علم غیب دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کو عالم الغیب کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے اس کو الہ مان رہا ہے. اب کوئی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ثابت کر رہا ہے, الہ ثابت کر رہا ہے. اس لیے کہ الوہیت اور علم غیب دونوں لازم ملزوم ہے. اگر کسی کے اندر علم غیب ثابت کیا جائے اس کا الوہیت مستقل ہے, اس کو الوہیت بھی ثابت کر جائے گی. اس کا مطلب جو عالم الغیب ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے. لہٰذا اگر رسول کو عالم الغیب مانا گیا تو رسول کو الہ ماننے کے لیے راضی ہوتا ہے. اس لیے کہ علم غیب اور الوہیت دونوں لازم ملزوم ہے. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو, بڑی عجیب غریب ہے, کہ اگر کسی کو آپ عالم الغیب مانتے ہیں تو حاضر و ناظر بھی ماننا پڑے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ کس طریقے سے ان کو کنویں میں ڈالا گیا, کس طرح مصر کے بازار میں بکے, کس طریقے سے وہ چیف منسٹر بنے, اور کس طرح ان کے بھائی کہ ہمارے ان کے پاس میں سے پاسا جاتا ہے, کس طرح انہوں نے اپنے بھائی کو روکا, اور بعد میں کس طریقے سے اپنے ماں باپ کو بلایا اور تخت پر بٹھایا اور سارے کے سارے پیسے لگے گئے اور پھر ان کی دیا ختم کی گئی ہے. یہ واقعہ جہاں ختم ہوتا ہے آپ دیکھیے وہاں رکاوٹ ہے. بال کا مل ہم تین پہلے بڑی تھی اس عز ماؤ امر مہم منتری. یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ تمہاری ملکی کا تم نہیں ہے. نہ تو آپ نے واقعہ کسی نے سنا, نہ آپ نے واقعہ کسی کتاب میں پڑھا. یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جو ہم آپ کی طرف بول کر رہے ہیں. جان کا دمانداری ہے بھی نہیں ہی نہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم ينکرون. آپ یہاں موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ثابت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم الغیب کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کسی نے ان لحاظ ثابت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حاضر و ناظر بھی ماننا ہے, حاضر و ناظر بھی ثابت کر رہا ہے. اتنی بڑی بڑی خرابیاں لازم آ رہی ہیں. اگر کسی کو عالم الغیب مانا جائے تو الہ ماننا پڑے گا, کسی کو اگر عالم الغیب مانا جائے تو اسے حاضر و ناظر بھی ماننا پڑے گا. تو چیزیں سادہ ایسا کر دینا کہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. بس جو کچھ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی حاضر و ناظر ہے, وہی اللہ ہے, وہی بناتے ہیں, وہی نکالتے ہیں, وہی عرش پر مطلب کی ہے. بھارت بول دو کوئی جھگڑا کا سمجھ ہے. یہ لاکھ لوگوں کی ضرورت کیا رکھ جاتی ہے؟ بھارت بول دو کہ عرش پر مستری اللہ نہیں ہے بلکہ محمد ہے. میں اس لیے مانوں گا بات کی بھمانے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ بھارت بول دو کہ عرش پر مستری محمد ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا کر کے باتیں کیوں ہے بات سے؟ ایک آیت مل گئی ہے بیچاروں کو, اسی آیت کو گھما رہے ہیں. اور ایک بات اب کروں کہ آیات جو ہیں قرآن, اور ایسا کرتے ہیں اگلے جمعہ کے لیے اخبار سے کچھ آیات اور اس کے بعد احادی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم نئے چلے میں سمجھ کی طرح کرنا وہاں پہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ علیہ وسلم کی قرآن لازم ونفعنا وإياكم بما ذكر الله فيه. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له,